Нали всичко бе като хубав сън? Защо се чувствам сам? В мене звъни пак тревожен звън. Сам ще бъдеш този свят голям. Защо търсим вечно за теб любов, когато днес умираш ти без него си сол? Да можех само като хубав сън. Защо търси вечно за теб любов, когато днес умираш и без него си сол? Да можех, бих чакал, бих чакал, бих чакал, ти ме чуй. Тебе себе исках да усви се деца, сега в полния хол се слуша рок-н-рол отново. Идеите уви ме гледат пак така сурово. Животът си върти, но Елвис Пресли пак звучи. Той днес е бомон срещу стрес. Един бомон срещу стрес. Един бомон срещу стрес. Си отиват всяка пролет, песен, зима, и любовта, и младостта, и всичко си отива. Но всеки иска да има винаги до себе си любимия, любимия. Спомням си едно стихотворение на Робърт Бърнс. И все по-скъпа ми е аз, която ми пуска легла. Пролета и младостта и всичко си отива. Не искам нищо от света. Ти само да си жива. Старе твоето лице и с бръчки те покрива, но ти за моето сърце. Каквато искаш и бъди, но само да си жива. Друг любена ти може би суетна, закачлива. Каквато искаш ти бъди, но само да си жива. Thank you. какво бих бил, дори не искам да знам. Аз чувствам този миг, пак твоята топла длан. И чак сега разбирам колко съм щастлив. Той така, и сега, и не кри любовта. От мен сега ти чуй, ти вярвай, този ден, вярвай ти, този ден, и бъди, и с мен, гътни за малко, за малко поне продължи. Почакай, не тръгвай, нека ми гътни за малко, за малко поне продължи. почакай, не тръгвай, нека ми гъдни, ми гъдни за малко поне, ми гъдни за малко, за малко ми гъд поне, продължи. Здравей, приятел, къде се затри? Не съм те виждал от сумати дни. Кажи ми как си, на вид изглеждаш много добре. Аз ли, как да ти кажа, пак съм си зле, все още чакам своя ден. От песента ми остана една, надежда, помниш, се казваше тя. Не ме оставя, дори и в най-неверните дни. Казваш, че с песен няма да ми върви, но аз се чакам своя ден. Но аз се чакам своя ден. Защото тук и сега оцелях за света и се радвам, че те видях. Аз за шепа пари песента не смених, няма нова кола, излез аз не въртях. За мен не мисли, не ти разказах, че твоята най-голяма любов, моя жена е вече този живот, макар че чакам своя ден, макар че чакам своя ден. Моя, и ще кажи кого е, за да ти го взема, за да ти го взема, за да ти го взема. Bro! toga кажеш, да, това съм аз, това съм аз. Ела, ела, но знам, не си, не си родена още ти. Аз съм ден дозал, за да не бъда вечно сам. Вечна пролет песента. Да не твоя глас в този късен нощен час. Искам да вали, да не вижда никой моите очи, за да стигна пак до същата врата. Да кажеш ти, ела, ела, но знам, не си, не си родена още ти. Аз съм се създал, за да не бъда вечно сам. Вечна пролетен таз. Да не твоя глас в този късен нощен час. Нарича Мария. Имена, имена, имена на различни жени, имена. Вие повици на любовта. Имена, имена, имена, имена, но най-често си Мария. Мария. Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом не скитам навън. Но сред хиляди имена, обещаващи, мамещи ме имена, трепвам само, що чуя. Мария, Мария, Мария, Мария, Мария, Мария. Всяка втора жена на света се нарича Мария, но за мен само една. От безбройните само една се нарича Мария. О, за мен само една се нарича Мария. Любовта ми разбрала, бъди само моя Мария. Имена, имена. Ако друг между нас се вреди, о, Мария, между многото имена. Се питам отново дали ще открия моята втора и нова Мария. Don't сега, за да бъдеш с мен сега, няма време. Да сънувам през нощта, да те гоня под дъжда, няма време. Няма време. Оу, няма време. Спрете земята, няма време. До кога ще се върти? Да спре да се върти, да спреш да тичеш ти, няма време. Да останем да мълчим и звездите да броим, няма време. Няма време. О, няма време. Спрете земята, няма време. За да си поема дух. Някъде да лежи, ти не дей да мислиш, че небето ще е друго. Времето е същото, пътят ми е вече. Същите очи ще има, другия до те. За да мине под дъка, за да късаме светя, няма време. Да отраднем от света, малко време. Няма време. Няма време. О, няма време. Спрете земята, няма време. За да си поема дъх. Thank you. чуй моя глас, чуй моя глас. И на тебе преско сурок паш има обична. Ако искаш моята любов, ти да бачуй моя глас. Така смутен, но знам, няма да бъда все такъв пред тебе, знай. не знам какво чуваш ти. А пак от откъде до не видя, отича, който пълен с надежди, чух до мен твоя глас. Нещо ново днес ме вълнува, или пък може би тъй му струва. Само за това съм така смутен, но знам, няма да бъда се такъв пред тебе, знай. Само чуй ме, така те чакам, и само чуй ме, ела и само себе двама, да бъдеш до ти. Аз тръгнах като всички. Изпрати ме Мери на ръце с малък син. Всичко вече свърши, вкъщи се връщам аз. Моя скъпа Мери, ти ме чакаш с радост, знам. Пак така звучи гласът ти, Мери, така. Ти нежно пак ме галиш, Мери. Аз щастлив съм, щастлив, че завърш. Може би трябваше да ти пиша, да знаеш, че се връщам в свят. Какво чувам? Мери, Мери. Ти плачеш. Мери, погледни какво правиш. Колко бързо твоите слези преминаха в моите очи. Не дай, Мери. Oh. моя съм пристигаш, все по-хубава и кротко аз с теб вървя по сините пътеки на нощта. Ах, за кой ли път, за кой ли път бързам да те срещна аз във времето на някой хълм, пред някой прак, забравения пристан на някой бряг. Нощния град, съливите улици, тихо звърни, тротуара под нас, а ние върви, да никъде тръгнали. Луцам още под тебе аз. Тъмната стая на старата къща, бяла икона и тето ти. Спомени светят и нежно прекръща се. Луцам още под тебе. Бързам да те срещна аз във времето на някой сън, пред някой прав, забравения пристан на някой бряг. За кой ли път, за кой ли път, моя съм пристигаш, все по-хубава и кротко аз с теб вървя по сините пътеки на нощта. Нощния град, съливите улици, тихо звъни, тротуара по нас, а ние вървим, за никъде тръгнали. Луцам още от тебе аз. Тъмната стая на старата къща, бяла икона в лицето ти. Спомени светят и нежно прекръщане. Луцам още от тебе. Тихо звъни, тротуара под нас, а ние вървим, за никъде тръгнали. Луцам още от тебе аз. Тъмната стая на старата къща, бяла икона в лицето ти. Спомени светят и нещо прекръщате. Луцам още от тебе. Така съм остарял. Дявол знае. Ето е, те си догачли. Повярвай, за това, че ти си най-красив. За всеки случай огледалото чупи. Кажи си, карай да върви. Ами, що сега казваш? Бам, бам, бам, бам. Аз съм бом, бом. Това си го покари ти чу целия сезон. Бам, бам, бам, бам. Аз съм бом. Няма да спре, но може би точно това е добре. Трамвая, ако ми отстъпят стол, деци танцувам рок-н-рол. Рок-н-рол! Бом-бом-бом-бом! Аз съм бом-бом! Това ти го за милион. Това ще си повтарям Чичо целият сезон. Бом-бом-бом-бом. Аз съм бом-бом. Ще бъдеш Чичо за милион. Ком чуя да засвири днес добравен рок-н-рол. Събирам се пришили, захвърлям всеки стол. Животът ми отново е купон. И в този миг наистина съм Чичо за бом-бом. Ще бъда Чичо за милион. Точно така. Ще бъда Чичо за милион. Ще бъда Чичо за милион. Ама костюма ми е супер, нали? Ще бъда Чичо за милион. Ще бъда Чичо за милион. Ще бъда Чичо за милион. Ще бъда Чичо за милион.